botalianga pe baye bakinde na bosani yoteo chérie bokile kozala kabongo mwasi wanga iwa mote majakie soki olingi kozongelanga ai kaji bolingo nalingaki yo na motema moso mama e basobali botalianga mpe bayebakinde na bosani yo te chérie mokili ekozalaka bongo mwasi wa ngai wa motema jakie soki olingi kozongelanga Kito kozonga na kufia wanama.